یار مرد و منت نان و هاسی چنی یا تو نگیر زونیام هر سامچی اور بار تیام برن که ایا سونمنده به تیام آره مونه مایانه یدو دیه ببین آمد دست به دست یه رام سیر به نشین و کله گفته لاف عباد کنم به شب موانن مال اشتهانی به دلام خالک به نفته دیه کار روی ما به کولاتی خم بیام سی دیدنه سی چهشتیم خم تک به خدا ما زنده هم با ویر تو با دیدنه دیره بیدیم از یک آرمون مایانه یدو دیه ببین آمد دست به دست که روم زیر به نشین هم به کله گفته لاف آباد خونم به شب مغور من مال تشنهادی به تلام خالک به نفته دیگه کار چنی یا تو نگیر زونیام هر سامچی اور بهار تیام برن که ایا سونمنده به تیام آره مونه مایانه یدو دیه ببین آمد دست به دست یه رام زیر به نشینام به کله گفته لاف عباد کنم به شب مغور من مال تشنهانی به دلام خالک به نفته تیه کار آستار مه شبم که اید رایی بیاو چیه برد آسمون بیاو و دیاری بیاو دو دره بیاو دیز این جدای دل بکن هم درانگ موتونی بیا بنشین تیم به من آستار مه شبم که اید رایی بیاو چیه برد آسمون بیاو و دیاری بیاو دو دره بیاو دیز این جدای دل بکن هم درانگ موتونی بیا بنشین تیم به من آستار مه شوام که اید رایی بیاو چیه برد آسمون بیاو و دیاری بیاو دو دره بیاو دیز این جدای دل بکن هم درانگ